สินิโคเดมัส มหาปุโรหิตและประธานคณะปุโรหิตต้องการพบกระผมเหรอครับ ใช่แล้วผมมีเรื่องสำคัญอยากจะพูดกับคุณ เป็นเกียรติกับกระผมมากครับ นิโคเดมัสคุณก็เป็นคนมีความสามารถหลายด้านได้รับการศึกษาอย่างดีแล้วก็มั่งคั่งด้วยเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวอิสราเอลรวมทั้งสมาชิกของสำนักปุโรหิตแต่ว่าคุณคิดยังไงกับพระเยซูแห่งเมืองนาซาเรตล่ะ ก็พระองค์ก็เป็นคนแปลกที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั้งหลายครับการเทศนาของเขาก็ทำให้ผมทึ่งอยากจะเรียนรู้มากขึ้น แต่การที่เข้ามาไล่คนแลกเงินและพวกพ่อค้าออกจากวิหารเนี่ยทำให้มีคนเกลียดชังพวกผู้นำและปุโรหิตอย่างเรานะผมทนไม่ได้ที่จะให้คนไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาลบหลู่อย่างนี้เราเห็นจะต้องยุติการแสดงอำนาจบาดใหญ่ของมันสักทีคุณเห็นด้วยไหมนิโคเดมัส ก็จริงนะครับแต่เราต้องอย่าลืมว่าพวกผู้พยากรณ์ในอดีตนะถูกสังหารเพราะไปตำหนิติเตียนผู้นำอิสราเอลมันเป็นไปได้นะครับถ้าเราวางแผนทำลายพระเยซูแล้วก็เราอาจจะเป็นเหมือนกับอดีตผู้พยากรณ์ทั้งหลายและก่อให้เกิดการจราจลในอิสราเอล ไม่หรอกนะพวกเราสำนักปุโรหิตมีอำนาจหน้าที่ในการปกครองประเทศอิสราเอลกฎหมายและข้อบังคับทางศาสนาเราก็ตั้งขึ้นตามความพอใจของเราประชาชนทุกคนต้องทำตามคำสั่งของเรา ใช่ครับแต่ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าของคณะปุโรหิตท่านจะยอมรับไหมล่ะครับว่าการรักษาโรคทุกชนิดของพระเยซูน่าทึ่งจริงๆสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนพระเยซูแห่งนาซาเรธทำได้จริงๆและพระองค์จะต้องมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ด้วย ใช่แต่อำนาจนี่มาจากใครล่ะจากพระเจ้าหรือจากพวกมาร ท่านสงสัยใช่ไหมว่าอำนาจนี้มาจากพระเจ้าน ี่นิโคเดมัสผมขอเตือนคุณว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าถ้าอำนาจต่างๆมาจากวิญญาณไม่สอดคล้องต้องตามคำในพระคัมภีร์แล้วล่ะก็อำนาจนี้ก็มาจากสิ่งชั่วร้าย ท่านไม่ได้ท่องคำในพระคัมภีร์ถูกทุกคำหรอกนะแต่ความหมายยังเหมือนเดิม อย่างนั้นคุณก็เห็นด้วยไหมล่ะว่าอำนาจของเยซูเนี่ยอาจมาจากพวกมารร้าย ใช่ถ้าคำพูดและการกระทำของพระเยซูไม่สอดคล้องต้องกับคำในพระคัมภีร์ถ้ากระผมจะขอเตือนท่านว่าแม้แต่สำนักปุโรหิตเองก็ตั้งกฎเกณฑ์ทางศาสนาและอธิบายพระคัมภีร์ที่บางครั้งขัดแย้งกับพระคัมภีร์อำนาจและการสนับสนุนของเรามาจากพวกมารร้ายด้วยหรือเปล่าล่ะครับ เอ๊มันแตกต่างกันนะนิโคเดมัสเราน่ะได้รับเลือกและได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ที่มีสิทธิตั้งกฎเกณฑ์และอธิบายพระคัมภีร์เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าหรือจะพูดให้ชัดเราก็คือพระเจ้าคำอธิบายพระคัมภีร์ของเราและกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นน่ะมีความศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐระยุติธรรมสิ่งเหล่านี้ควรจะได้รับความเคารพเชื่อฟัง ใช่แล้วครับมิฉะนั้นเราจะสูญเสียอำนาจไป ถูกต้องถูกต้อง ตกลงการปรึกษากับกระผมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะซาวเสียงว่ากระผมมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับการจะกำจัดพระเยซูแห่งนาซาเรธและการก่อการแตกแยกของเรา ถูกต้องถูกต้อง ถ้าอย่างนั้นกระผมขอแนะนำว่าเราควรจะเรียกคณะปุโรหิตมาประชุมพร้อมกันเพื่อทำการตัดสินปัญหาสำคัญนี ้แน่นอนแน่นอน การประชุมพิเศษของคณะปุโรหิตก็จะเริ่มณบัดนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเราต้องการแสวงหาทางที่จะรักษาอำนาจและความรุ่งเรืองของพระองค์โปรดช่วยเราให้ถึงจุดหมายนั้นพระองค์ทรงทราบดีแล้วว่าพวกเราเห็นพ้องกันในการที่จะกำจัดเยซูแห่งนาซาเรธผู้ที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมมาสู่ศาสนาที่พวกเราคณะปุโรหิตได้พยายามบำรุงรักษาไว้ด้วยความลำบากยากเย็นเราจะต้องยุติและกำจัดการกระทำของเขา ใช่ยุติการกระทำอย่างนี้เราไม่ได ้เราก็เห็นพ้องกันหมดแล้วทีนี้เห็นจะต้องตัดสินใจว่าจะทำการอย่างไรดีถึงจะกำจัดเยซูได้ เดี๋ยวก่อนครับท่านประธาน มีอะไรเหรอนิโคเดมัส ครับผมขออนุญาตออกความเห็นครับ ตกลงเราอนุญาต ท่านประธานและคณะปุโรหิตมีคำถามหนึ่งซึ่งคงจะอยู่ในความคิดของพวกเรานั่นคืออำนาจที่พระเยซูใช้ทำการอัศจรรย์ถ้าเราแน่ใจว่าอำนาจนี้มาจากมารร้ายแล้วก็เ เราควรจะตัดสินที่จะกำจัดพระเยซูและผู้ที่ให้การสนับสนุนพระองค์แต่ถ้าอำนาจของพระเยซูมาจากพระเจ้าแล้วก็มันก็จะนำความหายนะมาสู่เราหากเราต่อต้านคำตักเตือนและขัดขวางการทำงานของพระองค์พวกเราทุกคนในที่ประชุมนี้มีใครบ้างที่แน่ใจว่าอำนาจของพระเยซูมาจากมารร้ายและเห็นด้วยกับการประหารชายคนนี ้เราคิดว่าเราไม่อาจยืนยันได ้ท่านประธานครับเห็นอย่างนี้แล้วกระผมขอแนะนำให้เราเลื่อนกำหนดการกำจัดพระเยซูแห่งนาซาเรสไปก่อนครับ จริงจริงดีถูกต้อง ขอโทษทีครับผมต้องการจะพบพระเยซูแห่งนาซาเรสคุณรู้จักเขาไหม ผมชื่อเปโตรและผมเป็นสาวกของพระเยซูครับ ผมชื่อนิโคเดมัสและผมเป็นสมาชิกของสำนักปุโรหิตแล้วก็ สมาชิกของสำนักปุโรหิตนะครับแต่ว่าพวกปุโรหิตวางแผนกำจัดท่านอาจารย์ แต่ไม่ใช่ผมหรอกครับผมได้ศึกษาพระคัมภีร์เรื่องการเสด็จของพระมาซีอาผมเองได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้กระทำรวมทั้งได้ยินคำสรรเสริญจากผู้ที่พระเยซูทำการรักษาไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเลยว่าพระเยซูคือผู้ที่พระเจ้าส่งมาผมเองอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากพระองค์ครับ ท่านอาจารย์ไปพักผ่อนที่บนภูเขา ที่ไหนครับ ไปหาเถอะแล้วคุณจะพบท่าน พระเยซูแห่งนาซาเร ธใช่แล้ว ท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านคือผู้ที่พระเจ้าส่งมาเพราะไม่มีใครเลยที่ทำการอัศจรรย์ได้เหมือนท่านนอกเสียจากพระเจ้าจะอยู่กับท่านผมต้องการที่จะทราบเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าจากอาจารย์ครับ จริงๆแล้วเราขอบอกท่านว่านอกเสียจากคนๆนั้นจะเกิดใหม่มิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสเห็นอาณาจักรของพระเจ้า แล้วคนแก่จะเกิดใหม่ได้ยังไงกันล่ะครับ นอกจากคนคนนั้นจะเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณมิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่ได้เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้า ผมไม่เข้าใจคำพูดของท่านอาจารย์ครับ โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีจิตใจบาปนอกจากว่าจิตใจของเขาจะได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์การเกิดใหม่คือการตายเพื่อความบาปของตนชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งได้รับจากพระเจ้า แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจคำพูดของท่านอยู่ดีครับ แม้กระทั่งลมนั้นเมื่อพัดผ่านกิ่งไม้ใบหญ้าเรารู้แต่ไม่สามารถมองเห็นได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดใหม่ในใจมนุษย์ก็เช่นกันไม่สามารถอธิบายหรือมองเห็นได้เกินไปกว่าลม ผมคิดว่าผมเข้าใจว่าการเกิดใหม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่จะเกิดใหม่ได้อย่างไรกันครับ หน้าที่ของเราในโลกนี้ก็คือการก่อตั้งอาณาจักรของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับที่โมเสสยกงูขึ้นเป็นตัวอย่างในป่าบุตรของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันจะถูกยกขึ้นเป็นตัวอย่างให้ทุกคนที่ถูกหลอกลวงได้รับความรอดถ้าท่านไม่ขัดขืนต่อความรักของเราท่านจะได้รับความรอดในการเกิดใหม่นั้นสมองและจิตใจของท่านจะถูกสร้างใหม่พระบัญญัติของพระเจ้าจะถูกจารึกอยู่ในสมองและหัวใจของท่านและท่านเห็นพ้องกับเราว่าจะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า